isnia Allahu mnyurehemu au jimla mnyurehemu nusu. Yenyi mwaamini, msilengee maadui wa hangu ni maadui wa hanyu, wakando wa shirika wa hanyu usedi lana na uhifadhi lana na uwafanyairu mbinamu wa kufuru ya zamjiliani kuliho dehaki watu wawe ya mitume na nanyivanyu bahari nga maaminiyo Allahu ya mula wahanyu ikambo hamani jihadi hasababu ya hangu na utahazirabi za hangu bahimsi warenge wanzani. Je, anga mwafanyi yao wanzani wa miva ya siri na minga mjua izo matataza nizo mavenua imbundani ya zifanya wapote ya enzia ya sawa ikawa mtawaliani wajure ndiha maadui ya hanyu wajule taemihono ya hao nezendi meza hao hahumtimbia nimbi na wajuha anza msosunguha makafiri kuarhami ya hanyu walawa na wahanyu wajohu mfaini insihu ya kiyama ujo mtafautishani ho hukumu baina hanyu na Allahu wono izo mbendao msangani na mfano mwema wa udunga uha Ibrahima nuwakao nae wakati wambia ikaumu ya hao ayakini rimtsuwani nana izo mwabudi yao badala ya Allahu rimlavani vahabili hawadui na miengano baina ya hatunani hedahari hata mpaka muamini Allahu waeche badile kaulu la Ibrahima yambia mbaba hahe lazima anjohu tashia istighfara shansuru miliki ya ushinzi wa nongoha Allah yewe mwela wa hatu uhaho dora tawakali noha aho dori jiunga wa hautubia noha aho dori rejeio yewe mwela wa hatu utiri jaimbi ya fitina hawala wa kufuru na urifufirlie yewe mwela wa hatu bila shaka wende mwenye mvuru mwenye hikma hakika harumao msangani na mfano mwema wa udunga hawa ikawa utarajio Allahu nensiu ya mwiso haina ya puuzi na utawalia bahi Allahu hajitoshu mwenye uhimidiwa mkinisha Allahu ujojaili ya mparano baina hanyu na umaka maadui na Allahu mwenye ukufirili ya mwenye urehemu Allahu katumharazani huka mkewa nduwema na ufanya uadilifu wawikao kwa jamshamiri ya nikodo hedini wala kwa jamtowa ni mumakazini hanyu hakika Allahu yohanza uadilifu Allahu hamharazani wawikao wa mshamiri ya nikodo hedini nuwa mtowa ni mumakazini hanyu nuwa saidi ya umtolo hanyu haramu hoka mwafanya uwanzani na haina ujo wafanya uwanzani bahi wao de magwalim yeni maamini ikama mu'mini na wanawashe wa mjiliani hauhajiri na mwafanyi ya mtihani Allahungu juwe imani ya hao ikama wajua hukaoma mu'minat nti warejezo hahema kafiri kwa tihalali ya hao na oo tihalali ya hao chana mdejeze makafiri isho wa haramia hamahari na kabati lawama uhani juu ya kamwa lola ikamwa nika ya haki ya hao mahari wala mtibaki ndola anilina mwanamshe kafiri chana muzisa isho wa haramia wawa uzisa isho wa mkharamiani na yonde hukma ya Allahu uhukumu baina hanyu na Allahu ya mjuzi mwenye hikima ikamtaliwa ni mdumsha itoka yonti wa hahema kafiri mjanga mdilao na hina mnike wa wikao wa hazie wa hao wa roha ikiasi ya hizo watuwa na mke natakuwa uha Allahu wa hizo muaminio yewe nabii ikama mu'mini na wanawashi wa hujilia na wabai huhahukaya wanaushirikisha Allahu na hindu wala kwa nahu hiba wala kwa nahu fanya zina wala kwa nahu rahito wanawahao wala kwa nahu jana mbato wa johu panga baina ya hemi hono ya hao na imindu ya hao wala kwa nahu edakinyume nawe haruma zanjema bahikubali baina ya hao na uwatashiye maghfira waha Allah bila shaka Allahu de mwenye ukufirlia mwenye urehemu yenyi mwaamini msifanye uwanzani nina wandu Allahu ya wahele ya usiu ikao wahisa tamaya ya zilivwa zahe akhira hamada mwe makafi wahisa tamaya nuwanu waloho makaburini.